drunk. I think this is true. No właśnie, tak to jest z tym naszym współczesnym światem, do którego nawiązuje Rafael Sadik. Bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Serdecznie zapraszam na audycję Potrójne Pasmo Przenoszenia, którą rozpoczniemy z soboty na niedzielę, czyli mniej więcej tak, mniej więcej za 24 godziny. Życzę dobrej nocy, do usłyszenia. Autopromocja. Artystyczne przedsięwzięcie łączące muzykę klubową i symfoniczną. 3 lata temu w Trójce Justyna Steczkowska wystąpiła razem z Polską Orkiestrą Muzyki Filmowej, prezentując kompozycję z płyty Maria Magdalena, All is One. Chwila, która trwa, to nasz wszechświat jest. Justyna Steczkowska w Trójce. Przypomnimy ten koncert w niedzielę o 19:00. Zapis wideo będzie dostępny na stronie i Facebooku Trójki. Autopromocja. Witam serdecznie, to była grupa Beastie Boys, ja się nazywam Jędrzej Kodymowski, słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Przypominam adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje propozycje muzyczne, złote myśli, refleksje i wszystko, co przyjdzie Wam do głowy, to wszystko ślijcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A my teraz od razu, proszę Państwa, posłuchamy szczecińskiej formacji Hej w utworze List. Eteru trzeciego programu. Gramy, proszę Państwa, dalej. Cofniemy się do roku 80. Dokładnie do miesiąca sierpnia, kiedy na liście brytyjskiej przebojów pojawił się utwór pod tytułem Bank Robber, wykonywany przez grupę The Clash.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ze względu na mały jubileusz, który obchodzi Apteka Nocna, bo w zasadzie mijają 4 lata bycia na antenie trzeciego programu, chciałem też podziękować Państwu za te wszystkie pozdrowienia, ciepłe życzenia, powodzenia, ale powiem szczerze, że najwięcej radości przynoszą mi maile, które są zupełnie abstrakcyjne, mówiące o porwaniach przez UFO i tym podobnych historiach. A my, proszę Państwa, posłuchamy grupy, która pochodzi przynajmniej z nazwy z Indii, Kerala Dust, i utwór pod tytułem Bez tytułu.

korzystając, proszę Państwa, z magii show biznesu, czyli przekazywaniu informacji, które są oficjalnie podawane, chociaż nie do końca są prawdziwe, Kid Rock, czyli amerykański, kalifornijski wykonawca, przedstawiany zawsze jako zły, niegrzeczny chłopiec, dziś w utworze Cowboy. Yeah, what's up, it's Rock. Listen, packing it up and bringing it out west, so get it together. Cowboy style? Yeah, cowboy style. Need to rewind myself. Cowboy. Cowboy. Well, I'm packing up my game and I'ma head out west, where real women come equipped with scripts and fake breasts. Find a nest in the hills, chill like Flint. Buy an old drop top, find a spot to pimp. Then I'm a kid, rock it up and down your block, but with a bottle of scotch and watch lots of crotch. Buy a yacht with a flag saying chillin' the most, then rock that beast, jumping down the coast. Give a toast to the sun, drink with the stars, get thrown in the mix and tossed out of bars. Sip the Tijuana, I wanna roam, find Motown, telling fools to come back home. Start an escort service for all the right reasons, and set up shop at the top of Four Seasons. Kid rockin', I'm the real McCoy, and I'm headed out west, sucker, because I wanna be a cowboy, baby, with a top left back and the sunshine shining. Cowboy, baby, west coast chillin' with the blowing when my train rolls in. It goes like dust in the wind. I once was lost, but now I'm just blind. Palm trees and weeds, scab knees and rice. Get a map to the stars, find Heidi Fleiss. And if the price is right, then I'm gonna make my bid, boy, and let California hate. Know why they call me a cowboy, baby, with a top left and the sunshine shining. Cowboy, baby, west coast chillin' with the boom. Wanna be a cowboy, baby, ride at night, cause I sleep all day. Cowboy, baby, I can still be from my way. Cowboy, baby. Być może nie ma już wielu osób, które pamiętają formację Novi Singers, kiedy muzyka jazzowa właściwie była w mainstreamie i była tą główną, najbardziej rozrywkową muzyką. Dziś chciałbym sięgnąć do zespołu warszawskiego z lat 70., który właśnie pod nazwą Novi Singers nagrał na przykład przebój, którego teraz posłuchamy, pod tytułem Torpedo. My z naszą apteką nocną przenosimy się do Bristolu. Posłuchajmy trip-hopu, a właściwie protoplasty tego gatunku, czyli grupy Massive Attack, dziś w wersji dubowej. Piosenka pod tytułem Wire. nawiążę teraz, proszę państwa, do momentu, kiedy formacja, której będziemy słuchać, w zasadzie można w przenośni powiedzieć, miała wrażenie, że złapała Pana Boga za nogi i nagrała płytę, która rzeczywiście do dzisiaj brzmi świeżo i jest ciekawa, tym bardziej nawet dla młodych wykonawców. Myślę tutaj o grupie Kryzys i utworze Święty Szczyt. Przed państwem Young MC i utwór

nowa samba. Mój biegen długi, jak bakara. Wbijam na salon z tą racią gębą. Mów mi raz Putin albo wszystko jedno pasowo. Param się omijaniem pułapek. Ludzie przyrośli do klatek. Wyssali to z mlekiem matek. Woda blood clot. Idę do przodu, daj do samochodu kluczyk i córki dowód. 18, no albo do domu powrót z klapsem. Mała tańczy jak w transie, mam cię. Trafią tam za kamarkiem każdym. Jak szczury pod cechy czasem. Wypruwam bebechy basem. Rap, trace, drop, bass. Chcesz ten dźwięk? Nogami daj mi znak. Nogami zabieramy bad, tańcz. Nogami daj mi znak. Nogami zabieramy. Hordo, kanały są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wendety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanały są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wendety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanały są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wendety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanał są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wendety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Kryzys, spada paper, zbijamy grabel. Idziemy na szagę po szamę. Wędrujemy rubierze jak głodne zwierzę. Na papierze leży i na sercach, wersach złoto. Z tyłu reszta przyszłość jest teraz. Hordo, kanały są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wędety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanały są chęte jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wędety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanały są chęty jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wędety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo, kanały są chęty jak dzięki skan. Biorę cię na pętlę, wędety, czas podziemnych zjaw. Daj mi cały blask. Hordo. Nawet najbardziej nihilistyczne formacje, które tworzyły muzykę właściwie opisującą koniec świata, też miały odstępstwa od tej reguły i w tym wypadku mamy do czynienia właśnie z takim przykładem Need Someone w wykonaniu grupy Prodigy. czasami ciężko jest, proszę Państwa, określić gatunek, który chce się przedstawić. To jest po prostu grupa Boren i utwór Devils.